komisarz do spraw rolnictwa. Ukrainie po raz pierwszy udało się zniszczyć rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22. O kolejny amerykański sprzęt wzbogaci się polska armia. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Maszyny mają trafić na wschód Polski prawdopodobnie w przyszłym roku. Kontrakt opiewa na $12 miliardów. Zgodnie z ustaleniami z sekretarzem obrony Lloydem Austinem, do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce z własnych zasobów, napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak, odnosząc się do majowych ustaleń między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Do czasu finalizacji zakupu siły lądowe USA udostępnią nam 8 maszyn. Polska konsekwentnie zwiększa siłę wojsk powietrznych, mówił wczoraj w czasie prezentacji nowego samolotu dla wojska w Mińsku Mazowieckim minister obrony. FA-50 to lekki samolot bojowy, produkowany przez południowo-koreańską firmę. Polska w ubiegłym roku zamówiła 48 egzemplarzy takich maszyn. Minister Mariusz Błaszczak podkreśla, że wymiana floty powietrznej polskiej armii odbywa się w rekordowym tempie. Zastępujemy samoloty postsowieckie samolotami zachodniej produkcji. Myślę, że tempo tej wymiany floty jest iście rekordowe. Nie sądzę, żeby można było wskazać inny przykład, jak można było w ciągu roku doprowadzić do tego, że nowe samoloty trafiły na wyposażenie, a my to zrobiliśmy. Samolot FA-50 będzie jedną z atrakcji międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow w Radomiu w najbliższy weekend. Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa powiedział, że rozwiązaniem problemu ukraińskiego zboża powinno być przedłużenie zakazu jego importu oraz unijne dopłaty do tranzytu. Wczoraj w Trójce Janusz Wojciechowski mówił, że import zbóż z Ukrainy do państw przygranicznych jest rozwiązaniem szkodliwym także dla ukraińskich rolników. To jest handel w dużej mierze spekulacyjny, to znaczy wykorzystywany jest fakt, że na Ukrainie są niskie ceny w zablokowanej wojną Ukrainie i niektórzy próbują robić na tym interesy. Nie powinno się w tych interesach pomagać, dlatego ten handel przygraniczny powinien być, tak jak jest w tej chwili, zablokowany, a Ukrainie trzeba pomóc w tranzycie jej ziarna, bo tego wymaga nawet takie, powiedziałbym, solidarność na poziomie światowym. Są regiony, które bardzo potrzebują ukraińskiego ziarna. Zakaz importu zbóż z Ukrainy do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier obowiązuje do 15 września. Spółka Aforti Holding ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za złamanie prawa. Firma posługiwała się wekslem w sposób sprzeczny z jego funkcją i wykorzystywała pieniądze konsumentów do finansowania swojej działalności, przenosząc w ten sposób na klientów całe ryzyko jej prowadzenia, tłumaczy prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Przedsiębiorca poprzez swoje działanie dawał konsumentowi niesłuszne podstawy do przekonania, że oferta charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem i pewnością zwrotu kapitału. Rzeczywistość wyglądała jednak inaczej. Klienci, którzy nabyli produkty Aforti Holding, zostali pozbawieni prawdziwej i pełnej informacji o ryzyku wynikającym z inwestycji. Spółka ma zapłacić ponad 790 tysięcy złotych kar. Ukrainie po raz pierwszy udało się zniszczyć rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22. Maszyna została strącona podczas ataku na lotnisko wojskowe w Solcy w obwodzie nowogrodzkim. Ekspert wojskowy Roman Svitan mówi, że zniszczenie bombowca Tu-22 ma duże znaczenie. Można powiedzieć, że ten atak był wyjątkowy, bo Rosjanie nie są w stanie produkować bombowców Tu-22 ani Tu-95. Podejmowali próbę wznowienia produkcji Tu-160, ale zakończyły się one fiaskiem. Wojska rosyjskie używają samolotów Tu-22 do bombardowania infrastruktury krytycznej na Ukrainie. Jak informują ukraińskie media, w ataku na lotnisko w Solce uszkodzony został także drugi tego typu samolot. Wśród Brytyjczyków herbata przegrywa z kawą. Tak wynika z danych opublikowanych przez dziennik Times. Badanie pokazuje, że 63% ankietowanych regularnie sięga po czarny napój, a 59% po napój narodowy. Sprawie przyjrzał się Adam Dąbrowski. Na ruchliwym placyku we wschodnim Londynie króluje kawa. Wybrała ją na przykład pani Natasza. Mało kto celebruje już dziś chyba picie herbaty. Kiedyś było rzecz jasna inaczej, za to wielu ludzi uważa kawę za coś szczególnego. Ale Eileen Donaghy, ekspertka od herbaty i związanych z nią tradycji, mówi polskiemu radiu, że to wszystko to burza w szklance wody, tudzież herbaty. Podczas niedawnego jubileuszu albo koronacji narodowych świąt ludzie robili przyjęcia z herbatką. Może też z odrobiną szampana, ale na pewno nie z kawą. Większość z nas ceni sobie te małe momenty. Gotowanie wody w czajniku, czekanie, aż herbata naciągnie. To idealna przerwa od codziennych zajęć. To kawa przybyła do Brytanii pierwsza. W kawiarniach herbata była serwowana jako interesująca nowinka. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ani bez kawy, ani bez herbaty jakoś tak ciężko sobie wyobrazić ten poranek. Tym bardziej, że dzisiaj ciśnienie będzie spadać, więc na pewno warto pomyśleć o tych napojach. W południe to ciśnienie na barometrze będzie wynosiło 1006 hektopaskali. We wtorek w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Miejscami na południu i południowym zachodzie oraz lokalnie w centrum przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do 28 w centrum i 32 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorkowy poranek rozpoczynamy. 22 dzień sierpnia, prawie 6 minut po 6. Witamy Państwa w składzie. Michał Jakubik, który program realizuje, Radosław Bielawski, który program przygotował, Stanisław Perzyna, czeka na Państwa telefony, a przy mikrofonie Radosław Nałęcz. Dzień dobry. Fajle. Let me see you dance, baby. See you dance, man. Come on. It blows my mind now that I found you. Deep in the night of tequila, boom, boom. Slide by me, sexy thing, sexy and fine. I got my eyes on you. Junkero posłodził nam. No właśnie, tak przy okazji tej kawy i herbaty, to z cukrem czy bez? Również w tej sprawie można zadzwonić. 2 2 7 3, tak jakoś spontanicznie może nam temat, który być może podzieli albo połączy, się pojawić. 10 minut po godzinie 7, więc rozpoczynamy program. Pora na trójkę do 8:45. No i też nie tylko program się rozpoczyna, ale także sezon na mieszkania dla studentów, który jest otwarty. Co jest najważniejsze przy wyborze? Cena, lokalizacja, metraż? Według mnie to cena. Fakt, że mogę się po prostu wyspać i wyjść 5 minut przed zajęciami i dotrzeć na tą uczelnię, to też jest bardzo duży komfort. Imprezy są fajne. Tak, imprezy pod akademikami to jest najlepsza rzecz. No i właśnie, gdzie i jak wybrać o mieszkaniach dla studentów w Trójce przed godziną 7? No i zapraszamy do telefonów. Mieszkanie czy akademik? 2 2 7 3. Gdzie się lepiej studentowi mieszka, odpoczywa, studiuje, czy jest to właśnie takie własne M, oczywiście w cudzysłowie, czy może jednak pokój w akademiku pośród innych studentów, być może wtedy atmosfera naukowa jest lepsza, a może nie, chociaż pewnie te zwyczaje w akademikach się zmieniają. Też tak mi się wydaje, że kiedyś to było, a teraz i kiedyś to były czasy, a teraz tych czasów nie ma. Można trochę pożartować sobie z tego powiedzenia, ale chcemy sprawdzić fakt, gdzie się lepiej mieszka obecnie studentom i na co stać studenta. Wiadomo, że te budżety nigdy nie były zbyt wysokie, a ceny na rynku mieszkań są całkiem pokaźne, na rynku wynajmu mieszkań. Czy akademik to jest dobra opcja? Pytanie do studiujących, a nieco starszych państwa zapraszamy oczywiście do wspomnień, jak to było kiedyś, drzewiej właśnie w tych akademikach. Jakie wspomnienia, jakie przygody, jakie anegdoty, gdzie państwo mieszkali w czasie studiów i jak się mieszkało w tych kultowych, owianych sławą, dobrą sławą, mam nadzieję, akademikach. A tuż przed 7 zajmiemy się kotami i zastanowimy się nad tym między innymi, jak przepraszają koty i czy w ogóle koty potrafią przepraszać, jeżeli zbiją wazon albo pogryzą kwiaty. Na początku koty, gdy zrobią coś, co w ich mniemaniu może zostać odebrane w sposób niewłaściwy, do tego widzą, że reagujemy nie tak, jak powinniśmy, postanawiają się ukryć w bezpiecznym miejscu, żeby kara, zagrożenie nie spadło bezpośrednio od razu na nie. Takie ukrycie się jest czymś normalnym i kot, kiedy już stwierdzi, że można przejść do działania, wychodzi i bardzo ostrożnie sprawdza, jak my reagujemy. W trójkowym studiu o 7:45 pojawi się Monika Jabłonowska, hodowczyni kotów, z którą porozmawiamy o tym, co robią koty, żeby humor nam się poprawił, jeśli zrobią coś złego, a jak jest u państwa. No właśnie, zapytamy o osoby, które mają kota i czy faktycznie zauważyli państwo jakieś ciekawe zachowania, zwłaszcza jeżeli kot coś przeskrobie. Już po godzinie 8:00 grzyb nad grzybami to także jeszcze jeden temat, po 100 latach znów pojawił się w Polsce. Jest to unikatowy grzyb, drodzy państwo, z tego względu, że był uważany za grzyb wymarły. Ostatnio widziano tego grzyba 100 lat temu, a jest to wyjątkowy grzyb o takim cynamonowym posmaku. W Japonii jest uważany za rarytas, święty graal. Potrafi tam kosztować nawet 2000 euro za kilogram. To był Król Pustkowia z YouTube'a. O jaki grzyb chodzi i dlaczego jest taki wyjątkowy, to jest na razie zagadka dla państwa. Być może państwo wiedzą, o jaki grzyb chodzi. 2 2 7 3. Teraz już Mela Koteluk i Odprowadź na Zegorze 6:14. program Trzeci Polskiego Radia. The masterpiece, to waste time on the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Living dangerously. Cake by the Ocean. Fajna energia. 21 minut po godzinie 6 w sprawie grzyba. Państwa telefony. W sprawie tego grzyba. Ja wie pan, na grzybach się nie znam, ale to pewnie jest gąska sosnowa. Tak mi się wydaje. Kost na cynamonowym to nazywa się gąska sosnowa, tak? Właśnie. To może jeszcze potrzymamy państwa w niepewności. Czy jest to gąska sosnowa? 2 2 7 3 z grzyb, który jest królem grzybów, jak się okazuje, i wrócił do Polski po ponad 100 latach. To teraz zmienimy temat w porze na trójkę. Nowa metoda turystów na tani nocleg nad morzem lub w górach. To jest też przy okazji świetny sposób na spędzenie ostatnich dni wakacji. Smart reserving to sposób dla oszczędnych i to jest taki trend, który staje się coraz bardziej popularny. Już wyjaśniam, o co chodzi. Zjawisko to polega na dokonywaniu rezerwacji noclegu bezpośrednio u właściciela apartamentu lub bezpośrednio w hotelu. Pobyty zarezerwowane w ten sposób są sporo tańsze niż te, które możemy znaleźć na popularnych stronach, w aplikacjach noclegowych. A dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest banalnie prosta. Decydując się na zakup noclegu przez daną aplikację, hotel czy pensjonat musi zapłacić prowizję, a gdy gość rezerwuje pobyt, kontaktując się bezpośrednio z obiektem, może zazwyczaj liczyć na lepszą ofertę, albo jakieś dodatki, których nie ma w podstawowej ofercie, na przykład darmowy parking albo dostęp do siłowni, więc to jest taki sposób, który być może zadziała w czasie tych ostatnich dni wakacji, bo jednak 22 dzień sierpnia w kalendarzu. Jaki mają Państwo właśnie pomysł na te ostatnie dni wakacji? Czy skończył się już urlop i trzeba wrócić do tej rzeczywistości? A może jednak właśnie to na końcówkę sierpnia albo na początek września zaplanowali Państwo wyjazd? 2 2 i 7 3 również w sprawie doświadczeń związanych z szukaniem noclegów w czasie wakacji. Ja już wiem, o jakiego grzyba chodzi. To jest po prostu mój kuzyn, on nazywa się grzyb i dość lubi pić ciastka z cynamonem. To na pewno o niego chodzi. Cause the solar glow Zapraszamy do reklamy. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Najwyższa pora sprawdzić, co dzieje się na drogach. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem. Jak wygląda ta sytuacja? Generalnie nie jest źle, no ale są takie miejsca, gdzie musimy zdjąć nogę z gazu. To zaczniemy sobie od północy kraju i to właśnie jest obwodnica Trójmiasta. Tutaj jadąc S7 od strony Elbląga przy dojeździe do węzła Gdańsk Południe jest spore spowolnienie, ale to właściwie obwodnice to by było na tyle. Natomiast dojazd do obwodnicy krajową drogą numer 7, to tutaj kierowcy również troszkę zahamują, ale też przy zjeździe z obwodnicy krajową 7 w stronę Żukowa. Jeśli chodzi o centrum kraju, no to tutaj oczywiście S8, obwodnica Warszawy, jezdnia w stronę Wrocławia. Kierowcy zdejmują nogę z gazu przed węzłem Ławiszyńska i w takim spowolnieniu jadą po Żoliborz. Jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj przebudowywana droga numer 1 w S1, Wojkowice Kościelne, Dąbrowa Górnicza. Mamy takie spore spowolnienie, korek nawet na obu jezdniach, czyli i do Katowic, i do Częstochowy. I to właściwie chyba byłoby na tyle. Czas na serwis Trójki. W skrócie Anna Zaleśna-Sewera. Polscy piloci już wkrótce zasiądą za sterami amerykańskich Apaczów. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych Apacz. Maszyny mają trafić na wschód kraju, prawdopodobnie w przyszłym roku. Kontrakt opiewa na 12 miliardów dolarów. W programie dzisiejszego posiedzenia rządu podwyżka 14. emerytury. W niedzielę wicepremier, prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie kwoty tego świadczenia do nawet 2200 zł netto. Do tej pory było to prawie 1500 zł na rękę dla osób, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. A Rosję zaatakowały drony. Bezzałogowce eksplodowały w obwodach graniczących z Ukrainą i w podmoskiewskich miejscowościach. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne i zaparkowane w pobliżu samochody. Na Hawaje przyleciał prezydent Stanów Zjednoczonych. Odwiedzi tereny zniszczone przez największe od lat pożary w tym stanie. Joe Biden ma spotkać się na wyspie Maui ze strażakami, ratownikami oraz poszkodowanymi przez kataklizm. W pożarach zginęło co najmniej 114 osób. Pełny serwis o 7. A teraz w Trójce przenosimy się na areny sportowe. Mateusz Warianka w studiu. Dzień dobry. Pierwszy dzień po urlopie. Dzień dobry, witam. Wypoczęty, uśmiechnięty. Tak, oby był dobry. Aby był dobry, a zaczynamy od wieści z Budapesztu. Natalia Kaczmarek awansowała do finału obiegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. Polka wygrała swój pofinał z czasem 49.50. Był to także najlepszy rezultat wszystkich biegów. Kaczmarek skomentowała walkę o pierwsze miejsce na ostatnich metrach z reprezentującą Barbados, Sadą Williams. Spodziewałam się, że raczej Sada Williams jest mocna, bo widziałam już po wczorajszych eliminacjach, ale trener powiedział, żebym walczyła do końca, żeby mieć lepszy tor i że jest tyle czasu na regenerację, żeby ona też się zmęczyła. Ja mam nadzieję, że jednak zdążę wypocząć. A poza tym też bardzo mi było ciężko, już czułam w czasie biegu, że ciężko mi się oddycha i tak jak nogi były super, tak po prostu bardzo ciężko mi było oddechowo, ale faktycznie jest tak bardzo duszno i wydaje mi się, że po prostu powietrze jest takie ciężkie do oddychania. Ja wierzę w to, że już teraz się tak bardzo mocno przetarłam i za dwa dni będzie tylko lepiej. Finał biegu na 400 metrów odbędzie się w środę. Szóste miejsce w biegu na 100 metrów zajęła Ewa Swoboda. Polka z czasem 10.97 została najlepszą Europejką imprezy. Teraz piłka nożna i angielska Premier League. Crystal Palace przegrało z Arsenalem 0-1 w meczu drugiej kolejki. W 89. minucie w barwach kanonierów na boisku pojawił się reprezentant Polski Jakub Kiwior. We włoskiej Serie A od zwycięstwa sezon rozpoczął AC Milan. Rossoneri pokonali 2-0 Bolonię, której bramki strzegł Łukasz Skorupski. W 87 minucie dołączył do niego na boisku Kacper Urbański. W naszej ekstraklasie Krakowia podzieliła się punktami z Piastem Gliwice w meczu piątej kolejki. Tu było 1-1. I jeszcze nie najlepsze wieści z Mistrzostw Europy siatkarek. Reprezentacja Polski przegrała 1-3 z Serbią w spotkaniu grupy A. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, bo 20, zdobyła Magdalena Stysiak. Ja myślę, że musimy zostać tutaj z głową do góry. To jest pierwszy jakby mecz, który przegrał. Spodziewał się, że nie będzie na pewno łatwo. Gra z reprezentacją Serbii, gra tam najlepsza atakująca na świecie, Jana Boskowicz, która dzisiaj miała chyba 30 punktów, super zagrała i wiedziałyśmy, że możemy ją spróbować zatrzymać, a nie będzie łatwo. I tak właśnie się okazało, że nie było łatwo. Grały dziewczyny bardzo dobrze. My weszliśmy super w ten mecz, ale później troszkę jakby to wszystko opadło i tak się stało, jak się stało. Szkoda troszkę trzeciego seta, ale głowa do góry. Serbia jest liderem grupy A, druga jest Belgia, a trzecia Polska. Awans do 1/8 finału wywalczą po 4 najlepsze zespoły ze wszystkich 4 grup. A ja przypomnę, że gospodarzami Mistrzostw Europy są Belgia, Włochy, Niemcy i Estonia. Czas na prognozę pogody. We wtorek w północnej połowie kraju zachmurzenie mało umiarkowane, poza tym zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami na południu i południowym zachodzie oraz lokalnie w centrum przelotne opady deszczu i burze. W czasie burzy suma opadów do 25 mm. Również możliwy grad, o tym ostrzegają i przed tym ostrzegają synoptycy. Temperatury od 22 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do 28 w centrum i 32 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wracamy do naszej zagadki związanej z grzybami. Ja myślę, że chodzi to o trufle. No właśnie, pojawił się taki król grzybów po ponad 100 latach, niewidziany dawno w Polsce. No i mamy dla Państwa taką zagadkę, o jaki grzyb, który smakuje jak cynamon, może chodzić. To sosnówka by była? No to jedna z propozycji i jeszcze jedna. Prawie tej gąski dębowej. To jest grzyb, który się pojawił w Polsce po raz pierwszy od 100 lat. Na pewno wyjaśnienie tej zagadki przed 8:45 się pojawi. Za 20 minut 7. Artur Gadowski, ona jest ze snu, czyli szczęśliwego Nowego Jorku. Pamiętamy ten film. Czas na przegląd prasy, portali internetowych Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa m.in. na Polskie Radio 24. Tutaj informacja o tym, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache. Maszyny mają trafić na wschód Polski prawdopodobnie w przyszłym roku, a kontrakt opiewa na $12 miliardów. Do czasu finalizacji zakupu siły lądowe USA udostępnią Polsce 8 maszyn, które będą służyły do momentu, kiedy już te zakupione trafią do Polski. Zostajemy na stronie Polskiego Radia 24. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Mińsku wzywa obywateli amerykańskich, aby natychmiast opuścili Białoruś i odradza przyjazd do tego kraju. Ostrzeżenia wydano, ponieważ Litwa zamknęła część przejść granicznych z Białorusią. Ambasada przypomina, że Białoruś uczestniczy w rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a w kraju rządzonym przez reżim Aleksandra Łukaszenki gromadzą się rosyjskie wojska. Amerykańscy dyplomaci ostrzegają też przed niepokojami społecznymi i możliwością nieuzasadnionego zatrzymania przez białoruskie służby. W związku z tym amerykańska ambasada odradza swoim obywatelom przyjazd na Białoruś, a tym, którzy już przebywają na terenie kraju, radzi jego jak najszybsze opuszczenie. Jeszcze jedna wiadomość. Ponad 32 tysiące osób złożyło wnioski w programie Pierwsze Mieszkanie. Podpisano 2709 umów na prawie 1 miliard złotych, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że założono też 1331 kont mieszkaniowych. Program Pierwsze Mieszkanie tworzy system dopłat do kredytu na zakup pierwszego lokum i konto mieszkaniowe, czyli program pomocy oszczędzającym. Oferta kredytu dostępna jest w 9 bankach, a więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. How the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, ay-oh, ay-oh, ay-oh, ay. And the voices rang like the angels sing. And singing, ay-oh, ay-oh, ay-oh, ay. And we danced on into the night. And we danced on into the night. Piece to the puzzle that falls into place. You could tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, from the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, we're dead. niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Placu Broni w Trójce, kochamy wolność i od razu może się skojarzyć w kontekście kolejnego tematu, którym się zajmiemy, powiedzenie wolność Tomku w swoim domku. No właśnie, zanim ten własny domek, no to jeszcze czas studiów, rozpoczął się sezon na mieszkania. Czy lepiej zamieszkać w akademiku, czy w wynajętym mieszkaniu? Ile to obecnie kosztuje? Sprawdzał nasz reporter Wawrzyniec Sobota z Polskiego Radia Katowice. No i też zapytał samych studentów, co jest lepsze, akademik czy mieszkanie? Moim zdaniem lepsze jest mieszkanie, ale nie stać mnie na mieszkanie. Mieszkam w akademiku, jest super, ale ciężko jest z taką prywatnością. Jeżeli ktoś nie jest bardzo taką osobą społeczną, no to będzie miał problem. Jeżeli ktoś nie chce z kimś mieszkać, są takie prywatne akademiki jednoosobowe, gdzie jest jeszcze aneks kuchenny. Troszkę droższe, ale dla każdego się coś znajdzie. Jest tanio, jest blisko. U nas to nawet teraz kuchnia jest odnowiona, także te kuchnie są spoko. No generalnie minusy są takie, że no łazienki są w różnych stanach, że czasami się trafi na głośnych sąsiadów, którzy przeszkadzają. Co jest najważniejsze przy wyborze? Cena, lokalizacja, metraż? Według mnie to cena. Fakt, że mogę się po prostu wyspać i wyjść 5 minut przed zajęciami i dotrzeć na tą uczelnię, to też jest bardzo duży komfort. Imprezy są fajne. Tak, imprezy pod akademikami to jest najlepsza rzecz. O alternatywie dla akademików, czyli wynajęciu mieszkania, mówi prezes Śląskich Nieruchomości, Anna Kawka-Sachnik. W tej chwili coraz częściej studenci wybierają mieszkania lub pokoje, ale dość dobre standardy. Student w tej chwili już ma trochę inne wymagania. Często zbierają się grupy, to wtedy lepiej funkcjonuje, bo można za lepsze pieniądze tak naprawdę wynająć mieszkanie na przykład dwu-, trzy- lub czteropokojowe. Uniwersytet Śląski dysponuje 9 akademikami. Rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Małgorzata Poszwa. Studenci mogą wybrać miejsce w pokoju jedno- bądź dwuosobowym. Studenci mieszkają w bardzo dobrych warunkach za stosunkowo niewielką cenę od 468 zł do 639 zł. Jadwiga Witek, rzeczniczka prasowa Politechniki Śląskiej. Te najtańsze miejsca w pokojach trzyosobowych można wynająć już za 356 zł. Jest też możliwość korzystania nieodpłatnego z akademika, laureaci olimpiad, a także kandydaci, którzy uzyskali 100% punktów w procesie rekrutacji, mają akademiki przez cały rok bezpłatnie. Są one finansowane przez Politechnikę Śląską. Gdzie mieszkają? Zapytaliśmy samych studentów. Mieszkam w akademiku. Czysto, schludnie, ładnie. Nie mieszkam w akademiku, ponieważ mój dom rodzinny znajduje się bardzo blisko Politechniki Śląskiej. Akademik jest przyjaźniejszy dla studentów. Dużo ludzi nowych do poznania z całego świata. Ja też w akademiku. Już trzeci rok teraz już mi minął. Bardzo polecam akademiki. Mieszkanie czy akademik? Plusy i minusy. 2 2 7 3. Czekamy również na Państwa historię sprzed lat. Wawrzyniec Sobota zajął się tematem. Dziękujemy pięknie. Za 8 minut 7. Program Trzeci Polskiego Radia. Things that did before.